moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wa salaamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala akhbi ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lolou du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ki gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lolou du wagn ci nguruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a ndir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santakon lañu ñi xamne ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla néna wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi ismillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow da so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazid fi al hayat wa shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نخمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دو ني أو فن لواي مويتو مويتو مويتو مويتو فيخ بو مويتو أب علي ابن أبي طالب دانا وخني دوينا دوينا غلاج خمني دنگ فيك ديوين دوينا غلاج سك نخمني دنگ فيك ديوين كونك دوما دما أمول بيدي إلا بسم الله lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal boole sa dundigi ak sa murmi murum dom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye murum mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yeen ci togg mbeetim ko ci nabbi lola mo jey sa mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ku dé mu dé wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi kelku auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngop waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nu'tihi minha ni jox ko ja waman yurid ku beug it sababu al-akhirah yolu al-akhirah nu'tihi minha ni jox ko ja moy ku beug ku jël programme al-akhirah ni jox la ku jël programme pour aduna ni jox la ñaar yeb ben bu nekkel am nako wa sanajzi da ñu fay ash-shakirin mun sant kadi sanu'tihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim da ñu len fay ci kam ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñew na fi timiri baat ak fuk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fuk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna dina wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñati yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunus qatala qatala xexna ma'ahu annak mom xexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni xexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fu ko defay ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent jog bi xexi and ak aw nit yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal nima asabuhum ci len dal fi rabbilahi cion yalla nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yu ne la len di dal ci yalla tabaraka taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tawaki gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wusmo ibrahima mu ne yalla ne rendi sa dom ji mu jël dom pur fa taaka tek ci put gi bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wusmo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendi sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tawaski president tawaski dedet dama adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ablu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay sonu nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu it ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam ñoom non ribbini rabbani yone wala ribbi yone yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñoom dañ ko daan ñene go xamni day ëpp sax nak ndax yoonent yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit naan len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ab yoonent du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal ñu ci bay aduna du ragal ñu ci bay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waaw فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ مون كديلا يالا كو بغ مون كديلا امنا ньо خامني مات نيو فوكي نيت اك بن يالا نانا بغ نالين لول امنا ньо خامني مات نيو فوكي نيت اك بن يالا مي بغولين الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньоني نك مي رباني يونا يوي وما كان مستنك حولهم سيني واخ lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musuñu wax illa an khalu lu dunna rek talal sen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñam rabbani yu neuy moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan do sutural ñu jiggal ñu dhunubana suñu bakkar wa israfana ak suñuy recc fi amrna ci suñuy mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñuy taxaw kay suñuy ndëggu wa anzurna yalla nga ñu dimbalé ala al khawm al kafirin ci ñi nga xamne dañu wéddi ñi nga xamne dañu wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañu ko waxe fa ataahum allah yalla jox leen sawab ad dunya yolop adun wa husna sawab al akhirah ak rafetu yolop al akhirah yalla jox leen sawab ad dunya wa husna thawab al akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak nim ko digi ci alquran gis nga kon thawabud dunya thawabul akhirah motax ci al akhirah so don misal da nga nan moné bi dew al akhirah du dollar du français pas du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi mën la tudd sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara lek ci ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benen xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxlé do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu démé ba bañu bëgg ag fañu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku sénu xaliss do dem al akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bénn gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sédo ko sa ginnaw rek so démé do yobbu dara comme so mu sénoy def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nangou ko fét nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi bayé bu muytul mën na ñaka ñew parce que gaay leg ñu sédo ko bo démé kon mën na ñaka ñew téy di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek ding ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci borom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim muné ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwi in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yaruddukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testini ngeen weddi wat yalla su ngeen len toppe ci seenu turelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topando ko xamne ki reewul ci bëtam nit nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit ne len gi ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defet biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ne waw gis ngeen ñoñuy wax lolu su ngeen len topé ni mujj yeen ngeen mel ni ñom modi dooma adam bi nga xamné yalla da santané wala yoonte bi santané nit ñi na ca tol ba di def mom na ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggéey in tuti'u fariqan min aw in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal ni fi nek bu len len top allah yalla mawlaakum moy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep kuy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla momo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ne kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow yay gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñeme daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la ko sey mboro rek kep ko xamne ki jogu ci ni bekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nul xey dana ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'b at-tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limi lay dimbale moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo la ñu bokale bi la ciar nak moy def ci gogu ci ñom dama adamu fi def bokale day tit manam du firri dal gis lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër dañ wax musum guddi ñu tok ci mbeuk wala bok ci mbeuk an ba nopi naan ataaye ak aw bay dugg seen kër ñaan bay jam manam legi seen xel du dal lolam ak gild wërta mel nur gild mu gisé ci gisé lo xamné mir la mu xamné mir la mus rek la waaw bay rek la waye nak tita yi likoy def ci nit moy ñaka jox fa xol tabarak wa taala ni nga ko wara joxe kon nak mu ne sa nul khayda ñu sanni fi qulubil ladina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima asharaku ci sababu liñ doon bokale billahi yalla ma lo xamné ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu ci wenn lay ne len def len ko wa mawahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga xamne ñoy togn kat di ñi nga xamne ñoy togn fañu na ra dekk bu yamal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla ngi ko dimbalé dugal ci xoli tita ngay nonam ci ño xamne neena len fi ak fin de mois dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek neena fi ak fin de mois dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tabax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natilib li nga xamne moy qasra bi muy qasra uhud bi nga xamne dañ ci xawa gani gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'lu madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tecc moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu is ba nga xamé na tahussunhum yene ngi len di cior di ismihi ci ndigul yalla yene nga cior manam yene ngay fet fet yay dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def di xex bi tambalé dal touti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay dama len sandon def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimbali na len ben ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak ci ray taxawé in tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi ci len sen yonent taaj ngeen tok fi dira ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pon ponoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg songi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'da istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xecio fi al amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci ayo joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy ayo temer ak djurum fukku ak djurum ñar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darfu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw juligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ni ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy bolé biñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al-kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ni ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi xara na len té noni islam yi taxawon ñewon du fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len netti ñeké nak qaswatu badr al-kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kimtan alquran bi nga xamé né ñi gagné nañu badr baat yi ngui koy netlé muy gëna dëgër biñu leen gagné uhud baat yi ngui koy netlé fi ñu tollu tay sababu nusulu ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi jogé na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala dani wax ca sar bi wala qad sadaqakum allah wa'da istahsunuhum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr yalla nena wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox nañ ko is jamono ba nga xamé né tahussunuhum yinu len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé bu ngeen yon joxé nak su baba legi ni xew doontul yalla yina yalla subhanahu wa ta'ala ci ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullah yansurkum fi ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yem ci ndimbal fofu la yem da ngay def 50% plus so ne fe moy 50% yalla mom day taxaw momi nak moy biñu xeyé salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanikati set ay dan rek ño fa nekkon ñu mëna jëm salawatullahi wasalamu alayhi neen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamarlo ngeen di jamarlo na seen fetti dal bismillah di leen yëkëteendo di tégando su ngeen seenoon nag picci di mu fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg bu leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daa di yëg ca kaw xittiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé nag waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ñu bëgg tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéen a doon góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñëw su xëyee bala mi day jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel nii fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaasaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy suunu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bi muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko tax a jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej jii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñi wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm ceex bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waaj doon mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottilee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne ñun kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg mooy 10 personnes yi desan ci xeer bi 40 yéen yëpp adduna leen taxu na jóg ibn masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxut a jóg mu ne moom defe woon ne su ko jiñee rek giñ nga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay taggaat yëkkatiwaat la nga topp te gaaña nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku fi toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li duniyan aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dong ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek setalu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min ko mën yurudul dunia wa min ko mën yurudul axira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubaarkàlla summa ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya liyabtaliyakum ngir mu natou len noné walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len souf fukku ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ما نجي مسلك يو نجي صنعون يدف بسات يو لمشركون للي جلدي دف بسات يو تلمين خمنا ما نجي دف من مشركون دالي دوغك جازم تبير خربي تسك سعد بن معاص دال نكو أين يا سعد واتنا تيالني الجنة نجي ميخين دالي دوغك خربي توتي ñu daldi koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ab feeram mom mo ñew xamé ko té la tax mu xamé ko moy cet barami la gis daldi ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum ñett fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jasi lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala daldi lay won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yurdul dunya wa minkum man yurdul akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de fulen balutun ken libbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al mu'minina ci ñuko gem mune salawatullahi wa salamu alayhi dimbe na len is ndaxte set lul jamana ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek فواي خمتو دج لقطفة ولا تلوون على أحد تجستو لنكن ولا تلوون على أحد تتلو لنكن ولف بمن يفك بعد بي تلوون مو أسف واو جيغ نونجي داري جل باتو تل بوانا تلو ملا مو يتك بعد بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على أحد تكن يقننيو تيتننيو شتيان دل ندو يكتكو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في أخراكم تسين المج بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه ينجي دم متفتين يوم وي بني في أخراكم تبلاغة القرآن موي فمنك من جدوف صلوات الله والسلام عليه كما غيوا صحابيا كنم لن دونوه كايلن كايلن أبيون انتلا لما وقت موي دق كائلين كائلين أبي ينتلا لما وقت مويدق إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كائلين ين جامي يلي كائلين كمن ين جامي يلي من ما يندول يلي كيف كنيو بو سنغاتي ني دنغ أم الجنة كائد سنغ فربن كائد سنغ فربن بفك يدسون كي كاو دجوي بفن لدن نتنيت رضي الله عنهم يلا يلا يوك سن لير تي گرم لين ريبت نانكو تي اسلام فاصابكم نانا مو جوت لين مو فاي لين غما نياخري بغم من سبب نياخري جي نين تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا غير بو نين مرتي على ما فاتكم كل لين فات ولا ما اصابكم دي نين مرتي تي ليغا خامني مو لين جوت نين يمال نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنج كومبل سي ليغن خامني موم ген ديف يالا خبير لا كو دنج كومبل بوكوت اك نيت داما داما دافا باج كومب مانام دا باج لوكو اومب يالا موم دافا دنج كومب موم دارا دوكو اومب داما داما موم دافا باج كومب يالا نك موم دافا دنج كومب خبير بما تعملون ثم غيناوغا انزل عليكم واتيين من بعد الغم غيناو نياخار لا تيتانغ لا لو ماتي amanatan kulute jaqatuñu mu tekca nuasan gemmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min mbolo man nak mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakam modi bi li ñewé it lam waxon ci kaw rek min ko manu du dunya ñoñe bing mentu li ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yurdiya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngam mentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ñangay jort billahi ci yalla ghayr alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amri min shay wa ñun nax li nga xamne motax ñu xey di xex yi nax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem cheikh ba dé ci all bi ni